परमात्मा और गुरुजनों की असीम कृपा से पंचदशी ग्रंथ में हम आप लोग विचार कर रहे हैं। पंचदशी ग्रंथ वेदांत शास्त्र का प्रकरण है, इसलिए पंचदशी को समझ लें तो वेदांत सिद्धांत समझ में आ जाता है। मेरे अनुभव में तो ये आता है कि प्रकरणों में श्रेष्ठ ग्रंथ है पंचदशी, बहुत बड़ा उपकार है सभी साधकों का इस ग्रंथ से। तो इसमें कहा कि एक जीवात्मा है, दूसरा है परमात्मा। षष्ठ श्लोक में जीवात्मा को बतलाया और सप्तम श्लोक में परमात्मा को बतलाया। तो जब एक ही आत्मा है, आत्मा एव सदैव सम इदम अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले एक सत आत्मा था, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत, ऐसा भी आता है सृष्टि से पहले आत्मा ही था। तो फिर ये जीवात्मा कैसे हुआ, तो बता दिया कि जो है पहले भी आप लोगों को बतलाया, जीव की कल्पना पहले होती है और जीव के लिए कल्पना बाद में होती है। ध्यान में रखना है ना, जीव की कल्पना पहले है और जीव के लिए जो साधन है उसकी कल्पना बाद में है। पुत्र की कल्पना पहले है और पुत्री का खाने पीने का धन आदि जो है वो बाद में है। भाषण भाई ये देखा जाता है। इसी प्रकार कि जीव का जो संकल्प है वो पहले है, जीव के लिए जो संकल्प है वो पहले है। यानी एको हम बहुश्यामः, ये जीव के लिए संकल्प हुआ। फिर जीव के लिए जो शरीर है वो बाद में है। फिर जो है भोग्य पदार्थ वो बाद में है। देखा जाता है ना ऐसे, मैं भजन करूं ये संकल्प पहले है, मैं भजनानंदी बनूं ये ना हुआ, परमात्मा का मैं भजन करने वाला हूं है ये संकल्प पहले होता है, साधु की बात कह रहा हूं। उसके बाद कुटिया बनाता है, उसके बाद हाँ बाग आप बाद में भजन करे न करे वो बात अलग है। माया है ना। लेकिन मैं भजन करूं ये तो संकल्प पहले होता है, बाद में कुटिया का संकल्प, फिर कुटिया कैसे चलेगी उसका संकल्प, और क्या लंबा चौड़ा है। इसी प्रकार हम सुख प्राप्त करें, सुखी बने, हम सुखी बने ये संकल्प पहले होता है। फिर जो है कैसे सुखी बने भाई, पुत्र होगा तो सुखी बनेंगे, पुत्र कैसे होगा, फिर पत्नी चाहिए और क्या, फिर उसका खान पान कैसे होगा, कहाँ रहेंगे वो, फिर बनाओ कमरा, बनाओ तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ। फिर जो पुत्र होगा तो फिर धन चाहिए ना उसके लिए, कहाँ पर पढ़ाएंगे, भारत में पढ़ाएंगे कि विदेश में पढ़ाएंगे, कितना पैसा लगेगा। ये लंबा चौड़ा होता है, ये अनुभव में आता है। समझ में, इसी प्रकार जीव का संकल्प पहले हो गया, आज जीव के लिए शरीर चाहिए, नहीं जीव के लिए शरीर चाहिए, ये शरीर है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसका मूल तो अज्ञान है, अज्ञान न हो तो स्थूल सूक्ष्म कहां से होगा, और ज्ञान यदि न हो स्थूल सूक्ष्म कहां से होगा जी। बात समझ भाई, निद्रा में सो रहे हो इसलिए स्थूल शरीर भी दिखता है, सूक्ष्म शरीर भी दिखता है, सपना में नहीं दिखता है, जागृत को भूल जाते हैं तो निद्रा है, तो निद्रा के कारण स्थूल भी दिखता है और सूक्ष्म भी दिखता है। अरे जागृत में भी यही बात है, जागृत में भी अभी भी हम सो रहे हैं, अभी भी हम अब बोले हम तो 4 बजे उठे हैं, अब कहां सोए हैं है? अभी भी सोए, सोना मतलब स्वरूप में सो जाना, अज्ञान स्वरूप के अज्ञान में सोए हैं, मतलब अज्ञान अभी नहीं है। हाँ इसलिए जगो बोलता है, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरण निबोधता, तो क्या तात्पर्य हुआ? पहले क्या बोला, उत्तिष्ठता उसके बाद पहले उठता है कि पहले जगता है? लेकिन श्रुति बोलते कि पहले उठो नहीं, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरण निबोधता, पहले उठते हैं कि पहले जगते हैं? हाँ अरे भाई तुम्हारा स्वरूप क्या है उसको जानने के लिए प्रयत्न करो, ये उठना है। बात समझी क्या? अपना स्वरूप क्या है उसके उसको जानने के लिए प्रयत्न करना, यही उठना, और क्या उठना है। तब व्यक्ति निद्रा से जगता है, समय तो व्यक्ति जगता है ना। जैसे माता उठाती ना, उठ जा, बालक को नहीं उठाती है, उड़ने का मन तो नहीं करता है, उड़ने का मन नहीं करता है ना बालक का, भाई ठंडी पड़ रही है, उठेंगे तो ठंड लगेगा, हर देर में जाओ कितनी ठंडी पड़ती है, ऐसे हिल जाओगे। इसलिए कुछ होशियार लोग क्या करते हैं, ठंडी में इधर आ जाते हैं, ठंडी पड़ेगी ना, अभी देखो बहुत लोग आ जाएंगे इधर, ठंडी पड़ी देगी इधर आ जाएंगे, गुजरात नहीं तो आपके मुंबई नहीं तो दक्षिण चले जाएंगे, और जब गर्मी पड़ेगी तो फिर उधर चले जाएंगे। बड़ा कठिन है तो बहुत ठंडी पड़ती है तो उड़ने का मन तो नहीं करता है, तो बालक नहीं उठ पा रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो माता क्या करती है, जबरदस्ती उठा दे, उठ, कमल को फेंक देती है। कुछ समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं? इसी बगैर श्रुति भगवती है ना, उठा रही है, उठ जा, क्यों सोते रहते हो अज्ञान में है? हाँ बराबर ना। इसलिए श्रुति से बड़ा और कोई हितेशी माता है कोई संसार में? हम लोग विचार नहीं करते ना, इसलिए गड़बड़ी होती है। श्रुति से बढ़कर कोई और हितेशी माता संसार में है ही नहीं, इसलिए माता को सहन नहीं होता है। बालक जब नहीं उठता है, माता को सहन नहीं होता है। इसी प्रकार जो माता उठा रही है अभी और हम उड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवती को भी सहन नहीं होता है। हाँ बराबर ना, बड़ा कठिन है। इसलिए जो है कभी कभी डांट देती है, इसलिए तुमको देखो हित की बात बता रही हूँ, तुम सुनते नहीं। हाँ, देखो नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अमंगल होने वाला है, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, डांट देती है, इसलिए बार बार बोलती है, सुनता नहीं बालक है, तो माता भी क्या डांट देती है। डांड दिया कोटोपनिषद में, पराच कामन अनुयंती बाला ते मृत्युरयांते विततस्य पासम। देखो तुमको कह रहे हैं कि भजन करो परमात्मा का, तुम करते नहीं, बाहर दौड़ते रहते हो है? उठाने का प्रयत्न हम करते हैं और तुम उठते नहीं, मतलब परमात्मा का भजन नहीं करते हो, किसका भजन कर रहे हो? संसार का, पराच बाहर दौड़ रहे हो। देखो तुम्हारा ये होगा, क्या होगा, ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पासम, मृत्यु के जाल में तो तुम पड़ोगे पड़ोगे। ये बात हुआ ना, जैसे उठो विद्यालय जाओ, माँ बोलती कि नहीं, और उठता नहीं तो क्या होगा, नहीं जा पाएगा स्कूल में, नहीं जाएगा तो फेल हो जाएगा, अरे परीक्षा में फेल हो जाएगा ना, इसलिए परीक्षा होती है ये शरीर में। अंतकाल में जरूर परीक्षा होगी, कितना भजन तुमने किया। अरे क्या, हाँ परीक्षा सबकी होती है, ऐसे नहीं कि हम लोग ये जो है गृहस्थ लोगों की होती, सबकी होती है। शरीर जो ग्रहण किया ना, सबकी परीक्षा ये परमात्मा करती है, करता है परमात्मा, अथवा परमात्मा की जो भगवती है ना वो करती है, किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए बार बार उठा रही है, उठते नहीं है ना, इसलिए है। ये उत्तिष्ठता मतलब स्वरूप में जगने के लिए तुम प्रयत्न करो, ज्ञान के लिए है ना, मुक्ति के लिए प्रयत्न करो है ना। तो प्रयत्न करोगे तो ज्ञान से तुम क्या होगा, तुमको क्या होगा है, ज्ञान से तुम जगोगे। ले जागृत, ज्ञान के लिए प्रयत्न करो और जगो, स्वरूप को पहचानो। कौन पहचान करेगा, कौन करेगा, प्राप्य बरान नहीं बोलता, बरान बर मतलब महापुरुष, बर मतलब महापुरुष, ठीक है ना, जो वरण कर लेता है, समझ में आया, जो वरण करे वही बर है। अरे अभी पत्नी का वरण कौन करता है, बर करता है, इसलिए बर बोल दिया है कि नहीं। जिससे तुम्हारा कल्याण है उसको वरण करो ना, दूसरे को क्यों करते हो। ऐसे में जिससे हमारा कल्याण होगा उसको वरण करो, मतलब शादी मत करो नहीं कह रहा मैं। मतलब ये तो अंदर ये होना चाहिए कि हमारा आश्रित कौन है, परमात्मा है। भले हम व्यवहार करते हैं लेकिन मन में तो ये भावना होनी चाहिए कि हमारा आश्रित कौन है, ये वरण है, इसलिए वर कहा। इसलिए अगर साधना में, साधना में परमात्मा का अनुग्रह शक्ति तो गुरु है, उसका वरण करो। अरे वही गुरु वर जो है ना, जिसका वरण कर लिया तो माया भी कुछ नहीं कर सकती है। बैठाओ, जिस शिष्य को गुरु वरण कर लिया, कौन किया, वर, वर मतलब गुरु, जो गुरु जिस शिष्य को वरण कर लिया उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। माया भी घबरा जाती है, नहीं घबराएगी गुरु के पास माया घबरा, हाँ वास्तविक यदि वर हो तो, नकली वर हो तो अलग बात है, वास्तविक यदि वर हो माया उसके पास नहीं जाती है। तो माया से यदि बचना है तो किसका वरण करना चाहिए, गुरु का वरण करो। और क्या, व्यवहार में देखा जाता है, अरे व्यवहार में देखा जाता है कि जो है ना पशु है, जानवर है ना, तो जिसका कोई मालिक ना हो पशु का, कोई भी उठा लेगा, मुसलमान भी आकर ले लेगा पशु को, नहीं, लेकिन जिस पशु का मालिक हो तो उसको कौन लेगा, नहीं ले सकता है, लेगा तो उसके नाम पर जो है केस चलेगा, जुर्माना हो जाए। इसी प्रकार ये जिसका गुरु नहीं है बर, तो माया चुरा लेगी, माया जो है ना है चुरा लेगी, जिसका पशुपति ना हो, समझाया, सारे जीव हो गए पशु, अब पशुपति कौन है, महादेव वही गुरु है, वही गुरु है, वो सबके गुरु है। तो जिसने वरण नहीं किया, जो पशु जिस पशुपति को वरण नहीं किया, तो उस पशु को कौन ले जाएगी, माया कहीं भटका देगी, जाओ ये ध्यान में रखो। तो ये है, एक कह दिया जीवात्मा, दूसरा कह दिया परमात्मा। तो जीवात्मा क्यों हो गया शरीर में, शरीर में तादात्म्य होने से भोक्ता कर्ता, कर्ता भोक्ता हो गया और जीव बन गया। और परमात्मा क्या बोल दिया, परमात्मा सच्चिदानंद वो क्या करें, और जो है वो भोग्य बन जाता है। कैसे भोग्य बन गया, तो कह दिया नाम रूपयोः तादात्म्यं गत्वा। कौन सा श्लोक, सप्तम, नाम रूप के साथ तादात्म हो जाने से वो क्या बन गया, भोग्य। अतः विवेक है तो ना उभय, विवेक जब हो जाता है ना, ना भोक्ता रहेगा ना भोग्य रहेगा। स्वरूप में जब जग जाते हो, उत्तिष्ठ जागृत का ना, स्वरूप में जग जाते हैं तो ना आप भोक्ता रहेंगे ना भोग्य रहोगे, ना सपनों का खाने वाला रहेगा ना सपनों का जो भोजन है लड्डू खत्म दोगा। ठीक है जी, टीका थोड़ी सी देख लो, श्लोक हो गया था। तस्य भोग्य रूपत्व आपत्ति प्रकारम, तस्य कहने से देखो वो परमात्मा ही भोग्य हो गया, परमात्मा ही जगत बन गया, जगत हो गया भोग्य। भोग्य ना जिसको खाते हैं वो नहीं समझना, जिसको इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसी का नाम क्या है, भोग्य। भुज्यते इति भोग्य, भोग्य जिसको ग्रहण किया जाता है इंद्रियों से उसको बोलते हैं भोग्य। भुज्यते इति भोग्यम, रूप रस ये पांच विषय समझ लो, नाम भी है रूप भी है, सब हो गए। ठीक है जी, तो बोलते हैं वही भोग्य कैसे हो जाएगा, तस्य भोग्य रूपत्व आपत्ति प्रकारम। तस्य से क्या लेंगे, परमात्मनः, वो परमात्मा भोग्य कैसे हुआ, उसका हेतु क्या बताया दिया श्लोक में, तादात्म नाम रूपयोः गत्वा, नाम रूप के साथ तादात्म हो गया है ना, अधिष्ठान का तादात्म होने से अध्यस्त में सत्ता आती है। समझ में आई, पर्दे का तादात्म होने से चित्र में सत्यत्व है, पर्दे के साथ तादात्म्य किसके साथ हो गया, चित्र के साथ, इसको बोलते हैं संसर्ग अध्यास। पर्दे का संसर्ग अध्यास चित्र के साथ है, आप सपनों के जो कुटस्थ है साक्षी, आपका तादात्म्य हो गया सपनों के पदार्थ में, इसलिए सपना भी वहां पर सत्य लगता है। ऐसा लगता है कि मैं सपने के लड्डू को खा रहा हूं, कैसा लगता है, हाँ सपने के लड्डू खा रहा हो तो सपना ही नहीं रहेगा। ये कल्पित सर्प दिख रहा है रस्सी में, ऐसा लगता है जागृत में, कैसा लगता है, हाँ वास्तविक सर्प। ठीक है, तो वास्तविकत्व सर्प में आता है रस्सी का तादात्म्य से। ठीक है, इसी को कहा टीका आएगा देख लो थोड़ा सा, नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्वेन, ये देखो नाम रूप की कल्पना, तन्मय नाम रूप कैसे हैं, कल्पित, नाम रूप कैसे हैं, कल्पित, किसने कल्पना किया, किसने कल्पना किया। अरे भाई सपना का लड्डू की कल्पना किसने किया, आप ही ने किया, चेतन ने किया, और कौन करेगा, कल्पना चेतन ही करता है, जड़ नहीं कर सकता है। जड़ कैसे करेगा भी, कल्पना तो चेतन ही करता है। आगे समझ में, ऐसा है, अरे कल्पना ऐसी है कि अपनी कल्पना ही अपने को खा लेती है। ये माया से जो कल्पना करता है ना, ये माया ऐसी है कि कल्पना करने वाले को भी नहीं छोड़ती है। सपना को आपने बनाया नहीं है ना, सपने के लड्डू को आपने बनाया और लड्डू में मोहित हो गया, लड्डू में अपने कल्पित लड्डू में स्वयं मोहित हो गया, देखो इतना बढ़िया लड्डू है, कभी हमने खाया नहीं, कोई ला करके दिया, और लाने वाला भी आपने, लाने वाले को ही आपने बनाया है। अरे कोई ला करके दिया सपनों में, अपने कमरे में लाकर कोई दिया, सपने की बात कह रहा हूँ आए सच में कमरे में आप लोग लाते हैं ना, तो इसमें सपनों में देख रहा हूँ तो कोई ला करके दिया भी, कल रात में जो है रसगुल्ला दिया था एक ला कर दिया। हाँ तो लाने वाला भी, लाने वाले को ही हमने बनाया, सपना देख रहा हूँ हाँ, कि लाने वाले को हमने बनाया, जो लाया रसगुल्ला, सच्ची बात बता रहा हूँ, कल दो गोल रसगुल्ला खाए थे रात में वो एकदम मुलायम था हाँ, तो लाने वाला है हाँ, क्या लाया रसगुल्ले को लाया। इस बगैर मान ले सपनों को आप देख रहे हो, लाने वाला को कौन, किसने बनाया, आपने बनाया हाँ, जो लाया वो क्या है रसगुल्ले, उसको किसने बनाया और आप उसी में मोहित हो गए, तो इतना बढ़िया रसगुल्ले है एकदम मुलायम है। ऐसा सपना यदि हो जाए तो अपने से बनाया हुआ जो नाम रूप है रसगुल्ला, रसगुल्ला जिसको खा रहे हो वो हो गया रूप हाँ, जो नाम है वो ही रसगुल्ला है, ये नाम हो गया कि नहीं, नाम और इधर रूप हो गया ना, तो दोनों को किसने बनाया, आपने बनाया। अपने से बनाया हुआ जो नाम रूप है हाँ, उसी में व्यक्ति बनाने वाला मोहित हो जाता है, इसी का नाम माया है। लेकिन माया के बारे में पूछो मत, बनाने वाला ही मोहित हो जाता है माया से ठीक है आए? और क्या, ब्रह्मा जी की भी हाल है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाता है। लेकिन यही तो समस्या है ना, मूल को भूल जाने से सारी समस्या है। किसको भूल जाने से हाँ, अरे क्या, भगवान कृष्ण को भूल गया ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण को भूल गया ना कौन, और उसकी परीक्षा कर रहा है हाँ? है कि नहीं, किसकी परीक्षा कर रहा है ब्रह्मा जी, अभिमान है ना, ये जीव अभिमानी है ना इसलिए जीव अभिमानी उसको अभिमान हो जाता है, इसलिए परमात्मा को भूल जाने से अभिमान हो जाता है सही बात कह रहा हूँ, मूल को भूल जाने से गड़बड़ी कहां पर होती है ध्यान में रखो, मूल को भूल जाने से सारी समस्या होती है। किसको भूल जाने से, मूल को भूल जाने से, इसलिए भगवान ने भी सोचा देखो हाँ ये मेरी परीक्षा करता है भगवान किसी ने सोचा कि देखो ये ब्रह्मा जो है मेरी परीक्षा कर रहा है मैं ना, तो ऐसा हो जाता है, ये इसी का नाम आया है। चलो तो ये कह रहे हैं नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्व है ना, नाम रूप की कल्पना हो रही है ना, लेकिन ये कूटस्थ ब्रह्म कैसा है, अधिष्ठान है, ध्यान में रखो, पहले जो है उसको बोलते हैं अधिष्ठान, कल्पना से पहले जो है उसको क्या बोलेंगे, अधिष्ठान, इतना ध्यान में रखो। वेदांत है ना, ज्यादा शब्द में नहीं रहना है, इसलिए बार बार बोलता हूँ, ज्यादा शब्द के चक्कर में नहीं रहना, तात्पर्य को समझो और अनुभूति में करते जाओ। ये श्रवण कहा, मनन कहा और क्या कहा, बस ये तीन ही सब कुछ है, केवल एक से काम नहीं चलेगा। जैसे भोजन बनाते हो ना, अरे कहीं जंगल में गए हो भोजन बनाना है हाँ, तो वहां कैसे बनाओगे, लकड़ी से बनाओगे, लकड़ी जलाओगे नहीं हाँ, पत्थर रखना पड़ेगा, बर्तन रखोगे ना ऊपर, तो कितने पत्थर चाहिए, तीन, इधर एक इधर एक इधर एक, तीन पत्थर रख देंगे, तो उसके ऊपर फिर पतला रख दो बनाओ हाँ, कठिन काम है ना। तो कहना क्या है, एक पत्थर से रहेगा, दो पत्थर से भी नहीं रहेगा हाँ, बड़ा बड़ा हो तो अलग बात है, छोटे छोटे दो पत्थर से नहीं रहेगा, तीन चाहिए। इसलिए भारतीकार ने ये विचार किया, भारतीकार होते हैं सुरेश्वराचार्य, सुरेश्वराचार्य को वार्तिककार बोलते हैं। भाष्य के ऊपर बृहदारण्यक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, दोनों के ऊपर उसने वार्तिक लिखा है, उसको बोलते हैं वार्तिककार। धर्मया तो आजकल तो भाई पढ़ते नहीं है, क्या करे लोग, पंचदशी नहीं पढ़ रहे तो अब बाकी क्या पढ़ेंगे। पंचदशी जब नहीं पढ़ रहे हैं लोग, बाकी क्या पढ़ेंगे। देखो समस्या है, लोग क्या सोचते हैं ना, देखो बिना पढ़कर यदि मान सम्मान मिलता है, हाँ बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हम सुना है, भाई तुम इसमें क्यों लगे रहते हो, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको भी बहुत मान सम्मान मिलता है तो हम क्यों पढ़ेंगे। बिना पढ़े लिखे यदि संसार में रस मिलता हो मान सम्मान, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। लोगों में ऐसी भ्रांति हो जाती है, भ्रांति क्या बोलेंगे इसको, भ्रांति कि पढ़ने का उद्देश्य क्या वो लोग जानते नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं समझना है कि जो है प्रवचन करना है। मान सम्मान तो देखो प्रारब्ध से मिलता है। मान सम्मान जो होता है ना, किससे मिलता है, हाँ ये पुरुषार्थ तो नहीं बोलते हैं इसको, इसलिए पढ़ो या ना पढ़ो, बस वो तो जो मिलना है आपको, हाँ इसलिए पढ़ने का फल थोड़ी मान सम्मान है। मान सम्मान तो बिना पढ़े ही मिलेगा, उसको थोड़ी पुरुषार्थ कहेंगे, वो तो प्रारब्ध है। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे भी लोग होते हैं जिसको कूद नहीं आता है, ना शास्त्र से लेना देना है ना ज्ञान से, उसके भी करोड़ों भक्त होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रारब्ध बोलेंगे। और कोई ज्ञानी है तपस्वी है, उनके भक्त होते नहीं है, उसको क्या बोलेंगे। हाँ ये सब क्या है, ये जो संसार का, इसको बोलते प्रारब्ध। प्रारब्ध जो मिलने वाला वो तो मिलेगा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पढ़ने का फल तो क्या है, श्रवण मनन निध्यासन, ये कहना आपको। धर्म तो सुरेश्वराचार्य वार्तिककार ने कहा कि जे उदाहरण दिया, जैसे पतीला रखना हो तो तीन पत्थर चाहिए, नहीं इसी प्रकार ज्ञान रूपी पतीला रखना हो बुद्धि में है, तो उसमें कितने पत्थर चाहिए, श्रवण मनन और ये तो एक से काम नहीं चलेगा, श्रवण भी करो मनन भी करो निध्यासन भी करो, ठीक है जी। ये वेदांत का जो तात्पर्य उसको समझ लो, संशय हो तो विचार करते करते संशय को हटाओ। धन भैया प्रयत्न करेंगे तो श्रवण के साथ साथ प्रयत्न करेंगे तो उद्देश्य को जो सही रखेंगे तो उद्देश्य बहुत बड़ी बात है। हाँ उद्देश्य कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को जो सही रखेंगे तो आप आगे बढ़ोगे, इसलिए उद्देश्य छूट गया तो सब छूट गया। आगे समझ में, इस मार्ग में अनेक सारे ये माया तो कराएगी कराएगी, इस यात्रा में अनेक सारे पड़ाव आते हैं, पड़ाव पड़ाव जानते हैं क्या होता है, स्टेशन। जैसे आप जाओगे हिमालय में जाएंगे, आप हिमालय में आप जाएंगे, हाँ आपको समझा रहा हूं, हैं ऊपर जा रहे हो, ऊपर एक रास्ता भी है गंगोत्री गोमुख से केदारनाथ, ऊपर एकदम नजदीक है, ऊपर ऊपर जाते ऊपर ऊपर जाते, ऊपर ऊपर जाओगे तो वहां पर बहुत दो प्रकार के आते हैं प्रतिबंध। धन भैया हाँ तो उसमें जो है ना फूल होते हैं, फूलों की घाटी सुने हो, हाँ बलेवर फ्लावर, फूलों की चट्टी हिंदी में बोलते हैं, फूलों की चट्टी, फूलों की घाटी वो बोलते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। तो वो फूल ऐसे नहीं, हाँ उसमें नशीली फूल होते हैं, कैसे होते हैं, आप दिन में जा रहे हो, हाँ वो सुगंध ऐसी होगी कि भाई यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैठ जाए आनंद लें, लोग बोलते हैं आनंद लें थोड़ा सा फूलों का आनंद लें, आप बैठ जाओगे तो वो सुगंधी ऐसी है, नशा चढ़ जाएगी, आपको नींद आ जाएगी, फिर नींद आ जाएगी तो सो जाओगे रात में, और सुबह उठ नहीं पाओगे, बर्फ पड़ जाएगी, वो लेटे ही रह जाओगे रात भर, और सुबह नहीं उठो बर्फ पड़ जाएगी ना रात में, अब तो सब आपका शरीर ये जाम हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगी, इंद्रियां खत्म। तो ये घाटी है कि नहीं? इसी प्रकार इस मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर घाटी मिलेगी। ऐसे में आध्यात्मिक यात्रा की यात्रा के मार्ग में बहुत सारी घाटियां, पड़ाव, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, दूसरे से तीसरे, उसमें रुकना नहीं है आपको, आगे चलते रहो। हाँ वही तो कहानी तो आप लोग सुनते हो, पालन नहीं करते हो, तात्पर्य क्या नहीं समझते। तात्पर्य को समझो, अपने जीवन में उतारो, वही है, वही करना है, वही करना है, सबको वही करना, आपको भी हमको भी सबको वही करना है, ठीक है जी। तो अनेक सारे पड़ाव, दो प्रकार के पड़ाव, एक अनुकूल का पड़ाव, एक कहीं रुकना ही नहीं है, नॉन स्टॉप चलते रहो। क्या करो, गाड़ी उतरने भी नहीं है, एक ही गाड़ी में बैठो, बस एक ही गाड़ी में बैठो और बस, कहीं रास्ते में उतरना नहीं है, चलते रहो हैं, बस कोई भी स्टेशन हो, चाहे दिल्ली आवे, चाहे जो है मनमाड़ आवे, कोई भी आवे, चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, समझ में ना, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, कहीं भी नहीं रुकना, चलते रहो। धनमया इसलिए उद्देश्य को रखो तो श्रवण के साथ साथ आपका मनन भी होगा, उद्देश्य यदि सही हो तो। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप लोग सुनाता हूं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अब वेदांत पढ़ेंगे, आपको मजे की बात सुना रहा हूं, वेदांत पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि वेदांत का खंडन करना है, क्या समझ में आया? हाँ, द्वैतवादी लोग बहुत सारे भी आते हैं पढ़ने के लिए, वो पूछेंगे स्वामी जी वेदांत का ये सिद्धांत है, इसको यदि खंडन करना हो तो क्या युक्ति है? देखो वेदांत पढ़ रहे हैं और क्या पूछेंगे, कोई यदि इसके ऊपर शंका करे तो शंका कैसी हो सकती है? वेदांत के विषय में, वेदांत को मतलब खंडन करने के लिए यदि कोई शंका पूछे तो क्या शंका हो सकती है, उसका ही पूछेंगे, आप सब नोट करेंगे ऐसे करके, आप फिर ग्रंथ लिख देंगे, वेदांत का खंडन कर दे, तो अध्ययन का क्या तात्पर्य हुआ, उद्देश्य वेदांत का खंडन करने के लिए वेदांत को पढ़ना, तो उद्देश्य गलत हुआ क्या कि नहीं? हाँ? कितने लोग खंडन करते रहे, वो खंडन करने वालों का खंडन हो गया। लेकिन हमारा शास्त्र जैसा है, कितने परंपरा आई गई, अब परंपरा चलाने वाले भी आए गए, लेकिन हमारी जो परंपरा है सनातन परंपरा, पहले जैसी है अभी भी कोई अंतर नहीं, इसलिए सनातन कहा और पुरातन कहा, दो बातें हैं, सनातन भी कहा और है ना, पहले से है, कब से है नहीं बोल सकते, सनातन हो गया, हमेशा रहेगा, और हमेशा वो नया ही रहता है, कभी पुराना बदल करने वाला बदलता नहीं है, पुरातन वाला क्या लेंगे, कभी हमारी परंपरा बदलती नहीं है, लोग बोलते हैं ना अभी बदलना चाहिए, क्या बोलते हैं, कलयुग में थोड़ा सा परंपरा को बदलनी चाहिए, ऐसा नहीं, परंपरा हमारी कभी भी बदलती नहीं, जैसी है ऐसी, बदलने से अपनी अनुकूलता को लेकर बदलने से थोड़ी होता है, यहां पर बुद्धिमानी का कोई यहां पर स्थान नहीं, किसका, बुद्धिमानी का यहां पर, मतलब बुद्धिमानी कहने से कपटता, तर्क, उसका यहां पर कोई स्थान नहीं, जैसा बोल रहा है ऐसा आप पालन करते जाओ, उद्देश्य को रखो तो फल मिल जाएगा, इसलिए ये कह रहा था मैं, उद्देश्य यदि हमारा सही हो, श्रवण के साथ साथ क्या होगा, मनन भी होगा, और मनन के साथ निध्यासन, ये संभव है, असंभव नहीं है। चलो तो ये टीका में देख लो, नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्वेन, नाम रूप की कल्पना जो है ना, उस कल्पना का अधिष्ठान होता है पहले, जो पहले रहेगा उसको बोलते अधिष्ठान, है ना, अच्छा तत् तादात्म प्राप्य, ये देखो है तादात्म को प्राप्त करके, वहां पर श्लोक में आया ना देखो, नाम रूपयो हो गत्वा तादात्म नाम पर रूपयो हो गत्वा, गत्वा का अर्थ बोलते हैं है, प्राप्य प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, तादात्म को प्राप्त कर, तादात्म संबंध एकत्व, एकत्व तो होता नहीं है, सत्य और मिथ्या में एकत्व नहीं हो सकता है, एकत्व नहीं हो सकता है, जड़ और चेतन में एकत्व कभी होगा, हाँ शरीर को कितने काल तक मैं मानने से शरीर मैं हो जाएगा, कितने जन्मों तक शरीर को मैं मानते रहेंगे तो शरीर आत्मा हो जाएगा, नहीं हो सकता है, अनंत जन्म चला जाएगा कभी भी शरीर आत्मा नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, ठीक है जी। तदात्म प्राप्य, तदात्म को प्राप्त करके भोग्यत्म अश्नुते, भोग्यत्व को प्राप्त कर लिया और भोग्य बन गया, देखो तो कूटस्थ ब्रह्म ही माया को लेकर के नाम रूप बन गया, नाम रूप के साथ तादात्म का ब्रह्म हो गया, धर्म है ना, तब उसको भोग्य कहा जाएगा, ये बातें हो गई। कहां तक अर्थ हुआ कि गत्वा भोग्यत्वम आपन्ना, यहां तक हुआ, ठीक है जी। और अंतिम में क्या कहा श्लोक में, अंतिम में कहा तद विवेके तो नो भयम, चौथा पद ना, श्लोक का चौथा पद बाकी रहा टीका में, उसके ऊपर कहते हैं देखो, भोक्तृत्वादि अभावे कारणम आह तद विवेक इति, ये बोलते हैं जब तक भोक्तृत्व भोग्यत्व भाव है, ठीक है जी, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, समझ में आया ना, हाँ तर्क का प्रयोग करो, जब जब जब भोक्तृत्व भोग्यत्व है तब तक वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं, समझ में है कि नहीं, जब तक अपने को भोक्ता समझते हैं तब तक सुख मिलेगा वास्तविक नहीं मिल सकता है, समझ में, तो कितना आपको धन मिलेगा तब सुखी होंगे बोलो, अच्छा क्या मिलने पर सुखी होंगे, कह नहीं सकते, निश्चय आप नहीं कर सकते है ना, सारा संसार मिल गया तब भी आप सुखी नहीं हो सकते, बड़ा कठिन है ना, हाँ तो सारा संसार मिलने पर भी सुखी नहीं हो सकते, हाँ तो थोड़ा सा मिलने से क्या सुखी होगा, बस में कि नहीं, हाँ इसलिए वो थे ना कौन नेपोलियन, कोई नेपोलियन शायद, सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर को सारा संसार मिल गया है, जो भोग का समय हुआ और वो जो है वो रोगी हो गया, बीमार पकड़ लिया, आयु उसकी जा रही है, बीमार से जा रही है, वो बोलता है कि आयुष क्षणम एकोपि सर्वरत्न न लभ्यते, अरे पूरा संसार ले लो, हाँ एक आयु मुझे दे दो, एक क्षण की आयु, कौन देगा एक क्षण की आयु बोलो, कोई दे सकता, अधिक एक क्षण भी कोई कठिन ना, सर्व रत्न न लभ्यते, पूरा रत्न भी दे दे संसार भी दे देंगे तब भी एक क्षण कोई ज्यादा नहीं दे सकता, और एक क्षण इतना मूल्यवान है, उसका हमारा सदुपयोग नहीं हो रहा है, इससे बड़ा क्या दुख है बोलो, इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है, धर्मया चलो, ये पूरा संसार मिलने पर भी हाँ सुखी कोई नहीं हो सकता, ले दुख का है तो क्या हुआ फिर, भोक्ता भोक्तृत्व भाव, अरे जब तक आप भोक्ता मानोगे तब तो भोग की इच्छा करोगे ना, भोग की इच्छा कब होगी, जब अपने को भोक्ता मानेंगे, खाने की इच्छा नहीं है तो फिर भोजन क्या करना है, पहले किसकी इच्छा होगी? खाने की इच्छा होगी, मतलब सुख की इच्छा होगी, ध्यान दे रहे हो? पहले साध्य की इच्छा होती है, उसके बाद साधन की इच्छा होती है। साध्य क्या है? सुख। सुख का मैं भोक्ता बनू। किसका भोक्ता? सुख का भोक्ता, मतलब सुख का अनुभव करने वाला मैं हूं, रहूं। यही ना हुआ? यही गड़बड़ी है ना? सुख का भोक्ता मैं बनू, है ना? इसलिए सुख का साधन जो है भोग, उसकी इच्छा होगी। तो पहले किसकी इच्छा होगी? साध्य जो सुख है ना, अनित्य सुख, उसकी इच्छा पहले हो रही है। और सुख का साधन क्या है वो बाद में होती है। साध्य की इच्छा हो तो साधन की इच्छा है, नहीं? साध्य की यदि इच्छा ना हो तो साधन की इच्छा क्यों होगी? आप साध्य की इच्छा मत करो, अनित्य सुख की इच्छा मत करो, आप तो सुख रूप हो। हमारा स्वरूप यदि ये ज्ञान हो जाए, हम तो आनंद स्वरूप है ना? तो उसकी इच्छा होगी क्या भोग की इच्छा? नहीं होगी। इसलिए भोक्तृत्व पहले है, सुख का भोक्ता मैं बनू, धंधा रहेगी नहीं। फिर जो है सुख का साधन जो भोग्य, उसकी इच्छा बाद में होती है, बराबर ना? आगे देखो, जब विवेक हो जाता है कूटस्थ ब्रह्म का, आगे लिखते हैं देखो, भोक्तृत्वादि अभावे, भोक्तृत्व आदि यदि ना हो हाँ, तो कोई बंधन नहीं है। तो भोक्तृत्व आदि कब नहीं होगा, उसमें हाँ, कारण बोल रहे हैं। भोक्तृत्व आदि का अभाव कब होगा? विवेक होने पर। हाँ, ये बात यहाँ पर आगे देखो, श्लोक में आया ना, देखो, तद विवेके तो नो भयम, उसका अर्थ ताभ्याम शरीर त्रय जगत भ्याम, देखो लिखा ना श्लोक में आया तद विवेक के, वहां पर समास है ना, ताभ्याम विवेक तद विवेक, समास है व्याकरण में, उसको समास बोलते तृतीय तत्पुरुष। ताभ्याम विवेक तद विवेक, उनसे दोनों से विवेक, दोनों से विवेक कर लो। मिथ्या से सत्य का विवेक, भोक्तृत्व और भोग्यत्व ये हो गया कल्पित, कल्पना से है, उससे विवेक करना है सत्य का। हाँ, ध्यान में रखो, सत्य से मिथ्या का विवेक करना है कि मिथ्या से सत्य का? मिथ्या से सत्य का विवेक करना है। बात समझ में आई? सारा संसार कल्पित है, ये पहले निश्चय करो। इसमें फिर सत्य कौन है उसको अलग करो। हाँ, क्योंकि दोनों को मिलाकर व्यवहार हो रहा है, नहीं? सत्य और मिथ्या को मिलाकर के व्यवहार होता है, केवल सत्य का व्यवहार नहीं होता है, केवल मिथ्या का व्यवहार नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। व्यवहार में दोनों चलेगा, दोनों को मिलाकर के, है ना, सत्य और मिथ्या को। पहले निश्चय करना पड़ता है कि मिथ्या कौन है। मिथ्या का जब निश्चय हो जाएगा तो फिर करना है कि मैं सत्य इसमें कौन है, क्योंकि सत्य के बिना तो मिथ्या भासेगा नहीं, पर्दे के बिना चित्र तो भासेगा नहीं, पर्दे के बिना भासेगा तो आपको निश्चय होगा चित्र तो भाई आ रहा है जा रहा है, ये कैसे सत्य होगा? फिर सत्य कौन है? पर्दा, पर्दा ही सत्य, चित्र तो कल्पित है। ठीक है जी, इसलिए चित्र से अलग करके किसको समझना है? पर्दे को। चित्र कल्पित है और पर्दा सत्य है, ये ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं देखो, ताभ्याम कहने से शरीर जगत भ्याम, शरीर हो गया है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ओके ना, उपाधि। भोक्तृत्व के लिए ये क्या है? उपाधि। शरीर में शरीर उपाधि यदि ना हो तो व्यक्ति भोक्ता नहीं बनता है। शरीर उपाधि में यदि अहम ना करे तो भोक्ता आप नहीं बन सकते। हाँ, ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है ना अभी, मोटा हो पतला हो, इसमें यदि आप अहम बुद्धि नहीं करेंगे तो आप मोटे हैं कि पतले हैं? कुछ भी नहीं है। है कि नहीं? मोटे शरीर में यदि आप आम बुद्धि ने करेंगे तो आप मोटे है कि पतले है, कुछ भी नहीं। तब मनुष्य है कि क्या है, मनुष्य भी नहीं कह सकते भैया। मेल है कि फीमेल, बस शरीर है नहीं। आप शरीर से अलग हो, शरीर को अहम मानने पर सारी समस्या है। भोक्ता बनोगे नहीं तो कैसे बनोगे भोक्ता। इसलिए कह दिया देखो उपाधि है ना, उपाधि से अपने को क्या करना है, अलग करना है। अलग हो जाएगा, अरे अलग है इसलिए अलग हो जाएगा, अलग है इसलिए अलग होगा, ऐसा नहीं करने से अलग होगा, ऐसा नहीं। अलग तो पहले से ही है, है? बस समझना, वेदांत में तो समझना, करना कुछ नहीं पड़ता है, ठीक ही नहीं। हाँ इतना है कि विचार करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। देखो लिख दिया, और जगत है भोग्य। जगत क्या है तो शरीर से अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको जगत शब्द से ले लीजिए टीका में, है ना। ये शरीर हो गया है, अरे शरीर से अतिरिक्त जो रहा भाई उसको क्या मानेंगे, जगत मान लो। ये शरीर है ना, शरीर से जो बाहर है उसको जगत शब्द से ले लीजिए। मामा, जिसमें मामा बुद्धि होती है उसको आप जगत बोलो। शरीर में अहम बुद्धि है और इधर बुद्धि, हाँ अहम मामा भाई, जीव इसी में ही लगा रहता है पूरा जीवन, मैं और ये मेरा, बस मैं और मेरा। तो इसलिए आप अलग करो, मैं बुद्धि तब होगी शरीर में आप अहम करोगे तो। इसलिए अपने को समझो कि शरीर से मैं भिन्न हूं, तो शरीर में अहम बुद्धि नहीं रहेगी। तो शरीर में अहम बुद्धि नहीं रहेगी तो इसमें भी महा बुद्धि नहीं हो सकती है। गड़बड़ी किधर पहले है, इसमें गड़बड़ी है, बाहर गड़बड़ी कुछ नहीं है। गड़बड़ी बाहर है ही नहीं, गड़बड़ी किधर होती है, इसमें होती है गड़बड़ी। और जहां पर गड़बड़ी हो रही है ना तो उसको भी ठीक करने के लिए इधर ही होगा, आए समझ में। गड़बड़ी जहां पर हो रही है उसका सुधार भी उसी में होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर दौड़ने से समाधान नहीं होता है, दौड़ना अंदर दौड़ो जहां पर गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी कहां पर है, अंदर है, ठीक है जी। चलो आगे पूरा कर लो। तो ये जगह से ले लीजिए जहां पर महाबुद्धि हो रही है ना, दोनों से अपने को यदि विवेक कर लेंगे, भाई मैं तो इससे अलग हूं, क्यों, मैं तो दृष्टा हूं, ये अभ्यास करना है, ध्यान में रखो। यहाँ पर जो लिखा ना यही वास्तविक सही लिखा है, यही करना है, समझ करके सुनो पहले, क्या करो फिर समझो और उसका अभ्यास करो। अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास नहीं करेंगे तो जो सुने हो ना सब बेकार हो जाएगा। फल मिलेगा पुण्य, लेकिन जितना मिलना चाहिए फल वो नहीं मिलेगा, इसलिए अनभ्यास है विषम विद्या बोलते हैं ना। विद्या जो प्राप्त की है ना वो जहर की तरह, मतलब उसका वास्तविक फल नहीं मिलता, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। चलो भेद ज्ञान जाती, विवेक का अर्थ हो गया भेद ज्ञान, कि मैं तो इससे भिन्न हूं, किससे, शरीर से और जगत से, शरीर से और जगत से मैं भिन्न हूं। इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए साधक को, धर्मया। भेद ज्ञान है जाती जाते, भेद ज्ञान जब हो जाता है कहां पर भेद ज्ञान होगा, बुद्धि में, हाँ निश्चात्मिक आवृत्ति होगी, है ना। मेरा स्वरूप तो कैसा है, दृक रूप है, ये सारा दृश्य, सारा मतलब कौन कौन हो गए, हाँ शरीर को भी समझो, ये अंतिम घाटी है, शरीर में आम बुद्धि को छोड़ना ये अंतिम घाटी, ये पार कर लिया तो पार हो गए सब, और कोई घाटी नहीं रहेगी, और कोई घाटी, अंतिम घाटी यही शरीर में आम बुद्धि को छोड़ना है ना। ये सबसे बड़ा रस हो रहा है ना, शरीर को मैं मानने पर कितना रस है, सारा रस तो इसी को लेकर के। कोई माला चढ़ाता है तो प्रसन्न हो जाते हो, इसको लेकर के प्रसन्न होते हो, और कोई गाली दे दो नारायण कि नहीं, ये कब होता है? शरीर में, शरीर को जो अहम मानते, मैं मानते, सारी गड़बड़ी इसी में। चलो, भेद ज्ञान है जाती, भेद ज्ञान जब हो जाता है, न उभयम, ना ये भोक्ता भाव रहा ना ये भोग्य भाव रहा, है ना। ये कहते भोक्तृभोग्य रूपम नास्ति, ना भोक्तृभाव रहेगा ना भोग्य भाव रहेगा, लेकिन आप तो रहोगे। इसी प्रकार का ज्ञान जिसको हो जाएगा वो न चाहने पर ही मुक्त हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार का ज्ञान जिसको हो जाएगा वो न चाहने पर ही मुक्त हो जाएगा, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। इसे बोलते हैं विवेकी सर्वदा मुक्तः, कुर्वतो नास्त्रिकर्तिता, अलेपवादम आश्रित्य श्री कृष्ण जनको यथा। महात्मा का नाम नहीं लिया है ना, श्री कृष्ण जनको यथा इसलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण हैं के पास इतनी देखो रानियां है, फिर भी वो कैसे है, नित्य मुक्त है। और जनक जी कैसे है, राजा है, देखो संपन्न है, राजा होकर के भी विवेकी, विवेकी होने से वो सर्वदा मुक्त रहेगा। दूसरे को करते हुए खाते हुए दिखने पर भी है ना, कुर्वतो नास्ति कर्तृता, राजा का काम करते हुए भी वो करता नहीं है स्वरूप से। इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार ज्ञान के लिए ये प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।